جاتی اے رحمت کونے نکمی نے پہ کرم ہو اے رحمت کونے نکمی بری خصلت نہیں جاتی ہائے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی جی چاہتا ہے قساوت نہیں جاتی سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی کیا ہو گیا سرکار خیالوں کو ہمارے کیا ہو گیا سرکار کو ہمارے کیا ہو گیا سرکار خیالوں کو ہمارے ادھیا کے فیشن رسول الله وعلى آله